Bugün canam geldi bize, dudak saki diller meze. Yarim tazelerden taze, toklamaya kıyamam ki. Yarim tazelerden taze, toklamaya kıyamam. Benim yârim güle benzer, ovada sümbüle benzer. Şakıyan bülbüle benzer, sohbetine doyamam ki. Şakıyan bülbüle benzer, sohbetine doyamam. Bozucuya dahil miyim, uyur gezer gafil miyim? Madem aşık daimiyim, ben cahile uyamam ki. Madem aşık daimiyim, ben cahile uyamam.